opowieść o pewnych górach. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do rana na drogach od Wybrzeża po Podhale możliwa gołoleć. Do tego, jak ostrzega IMGW, w wielu regionach gęsta mgła. Bundestag będzie w środę debatował nad pomnikiem polskich ofiar wojny, który stanie w Berlinie. Warszawianka w nowej aranżacji zabrzmiała na stulecie Teatru Polskiego Radia. Na drogach może być do rana niebezpiecznie. Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącymi opadami powodującymi gołoleć. Alerty obowiązują w pasie od Wybrzeża po Tatry, do tego od zachodu Mazowsza po województwo lubuskie. Synoptycy prognozują słabe opady marznącego deszczu lub mrzawki. IMGW dodatkowo ostrzega przed gęstą mgłą od zachodu przez centrum po południe kraju. Na większości terenów objętych ostrzeżeniami występować będą gęste mgły. W Wielkopolsce i Małopolsce prawdopodobieństwo ich wystąpienia tej nocy wyniesie 80%. Marznące opady powodujące drogową szklankę mogą zjawić się na północy, w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy po wschód Wielkopolski. Wydane przez IMGW ostrzeżenia meteo obowiązywać będą do godziny 6 w przypadku Polski centralnej lub do godziny 9 w przypadku zachodu i południa kraju. Michał Fedusio, Polskie Radio. Służby pracują na miejscu katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu. Maszyna spadła na drzewa. Po uderzeniu w ziemię zapaliła się. Do wypadku doszło w lesie w okolicach wsi Cierpiszcz. Na miejscu odnaleziono ciała dwóch mężczyzn. W zabezpieczaniu terenu uczestniczą także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Trudnych działaniach, ponieważ naprawdę jest grzęsko, ślisko, zimno, mgliście, więc działania będą naprawdę trudne. Pojechał jelczy, pojechały na pewno piły, pojechało jakieś oświetlenie, które pomoże oświetlić teren, więc to, co będzie potrzebne, podejrzewam, że będzie sukcesywnie dowożone. Mówi Wojciech Peszko z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych mają dotrzeć na miejsce katastrofy jutro. Partie koalicji rządowej w Niemczech uzgodniły tekst rezolucji, w której wezwały rząd do przyspieszenia prac nad pomnikiem polskich ofiar wojny i niemieckiej okupacji. Debata w Bundestagu i głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się w najbliższą środę, 2 dni po niemiecko-polskich konsultacjach rządowych w Berlinie. Parlamentarzyści klubów Chadeków i socjaldemokratów wezwali rząd do rozpoczęcia bez zwłoki planowania, a następnie do jak najszybszej realizacji projektu pomnika. Strona polska wielokrotnie podkreślała znaczenie tego upamiętnienia dla poprawy relacji między obu krajami. Pomnik ma zastąpić tymczasowy, odsłonięty w czerwcu monument w formie głazu pamięci na terenie byłej opery Krola. Teatr Polskiego Radia świętuje stulecie swojej działalności. Z tej okazji w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowano wyjątkowe słuchowisko na żywo z udziałem publiczności. Warszawiankę Stanisława Wyspiańskiego. Wystąpili znakomici aktorzy, wśród nich Krzysztof Wakuliński, Wiktoria Gorodecka, Jagoda Jasnowska. Dramatowi towarzyszyła muzyka na żywo. To my, bonapartowscy, byśmy tu przynieśli orły napoleońskie pochwytane w lot. Każdy z nas za Cyncynata się ma, za źródło cnót, myśląc, że gdy obejmie godność, którą sobie nałoży sam, zdziwi pół świata. Naśmieszy pół świata. Sto lat temu pierwszym radiowym słuchowiskiem była właśnie warszawianka. Wszystkie satelity konstelacji Piast uzyskały dwukierunkową łączność z Ziemią, podała wieczorem Wojskowa Akademia Techniczna, lider projektu. Dzień wcześniej satelity znalazły się na orbicie, zostały wyniesione przez rakietę Falcon 9. Projekt Piast służy budowie polskich zdolności satelitarnych opartych na polskich technologiach, który przy obserwacji Ziemi będzie dla polskiej armii niezależnym źródłem danych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Studio Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie rozegrali 3 mecze 17 kolejki. W pierwszym Lechia w Gdańsku pokonała Termalikę Bruk Betnie Cieczat 5-1. W drugim Korona w Kielcach przegrała 0-1 z Krakowią, więc trener gospodarzy Jacek Zieliński był niepocieszony. Porażka, która boli, bo przy innym układzie boiskowych sytuacji mogło to się potoczyć inaczej, no ale jesteśmy w jakiejś takiej sinusoidzie. Wygrany dobry mecz na Widzewie, dzisiaj porażka. No mieliśmy wszystko w swoich rękach i nogach. Musimy to przeżyć. W mecz meczu numer 3 wygrana GKS-u Katowice 2-0 z Pogonią Szczecin nie pomógł portowcom Benjamin Mendy. Mistrz świata z 2018 roku zagrał po raz pierwszy od pierwszej minuty. W ligach zagranicznych we Włoszech lider Milan pokonał Lazio 1-0, a Juventus 2-1 Cagliari. W Premier League Manchester City szczęśliwie ograł 3-2 Leeds, a w derbach Londynu Fulham wygrało 2-1 z Tottenhamem. W Niemczech wygrana 3-1 Bayernu Monachium St. Pauli. We Francji porażka Paris Saint-Germain 0-1 z Monaco. No i w Hiszpanii Barcelona 3-1 wygrała z Alavesem, 60 minut i asysta Roberta Lewandowskiego. W plus lidze siatkarze 9. kolejka i 2 mecze i 2 wygrane po 3-0. Bogdanka Luk Lublin pokonała Ślepsk Malów Suwałki, a Sekoresowia Skrebeł Chatów. W ekstraklasie siatkarek najciekawiej zapowiadała się konfrontacja derbowa w Łodzi i tu wygrana Budowlanych z Łódzkim Klubem Sportowym 3-0. W sportach zimowych dzisiaj świetne 9. miejsce. Po pierwszym zjeździe slalomu giganta w Copper Mountain zajmowała Marlena Gąsienica. W drugiej próbie nie udało się miejsca w pierwszej dziesiątce utrzymać i skończyło się na 15. pozycji. Wygrała Nowozelandka Alice Robinson. W skokach narciarskich liderem generalki jest Andrzej Laniszek, który wygrał dzisiejsze zawody w Rudze. Z powodu silnego wiatru odbyła się tylko pierwsza seria. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak był 18, a w biatlonie w Östersund rywalizowały sztafety wygrane Francuzek i Norwegów, a nasi panie na 10. miejscu, panowie na 18. No i jeszcze sporty motorowe. Tutaj mistrzem świata po raz 9 w karierze został Francuz Sébastien Ogier. To rajdy oczywiście. Pole position przed Grand Prix Kataru Formuły 1 wywalczył Australijczyk Piastri z McLarena, a w F1 wodnej 3. miejsce w Arabii Saudyjskiej wywalczył Bartłomiej Marszałek. Jeszcze przypomnienie wyczynu naszych pań pięściarek na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Polki zdobyły 4 złote medale. Swoje walki finałowe wygrały Julia Szeremeta, Natalia Kuczewska, Barbara Marcinkowska i Emilia Koterska. Niedziela pochmurna, choć będą przejaśnienia w centrum i na zachodzie. Synoptycy prognozują deszcz. Będzie od 1 do 5 stopni. Autopromocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią jakby byli dla siebie stworzeni. Prawdę jaki jesteś, nie wiem. Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nachorny razem wybornie interpretują repertuar tego ostatniego. Zrobili to ostatnio także w naszym studiu podczas koncertu, który zorganizowała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Spojrzał do mnie urody. Na radiową premierę koncertu Stankiewicz-Nachorny zapraszam do Trójki w niedzielę tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23, to oznacza, że czas rozpocząć audycję. Dobry wieczór. Nadajemy dzisiaj z Poznania. To tu odbywa się 6. edycja festiwalu Hiatus. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję realizuje Krzysztof Sagan i razem jesteśmy przez najbliższą godzinę. Get you in a moment and I think you always time. And I get you in a moment and I think you always time. Bodega. Bodega co prawda nie gra na Hiatus Festival w Poznaniu, ale być może to się zadzieje w przyszłym roku, kto wie. Natomiast zaczynamy od Sygi Bodegi ze względu na to, że to jest artysta, który wydał swoją debiutancką płytę w 2020 roku. A niechaj ten 2020 rok będzie taką cezurą w naszym dzisiejszym spotkaniu, kiedy to świat muzyki klubowej, muzyki elektronicznej wywrócił się do góry nogami, jak każdy inny świat i cały świat, to ze sprawą pandemii koronawirusa. Powraca ta scena klubowa w nieco odmienionej formie. O tej formie, w której dzisiaj możemy ją obserwować, będzie bardzo dużo słów. A te słowa będą należały do organizatorów Hiatus Festival, a także przedstawiciela poznańskiej sceny elektronicznej, promotora Tobiasza Jankowskiego, więc już teraz zapraszam do tego, aby pozostać z nami przez najbliższą godzinę, bo te dźwięki będą się ze sobą bardzo, bardzo mieszały. Nie tylko będziemy odwiedzać Polskę, ale zaglądać do różnych zakątków świata, to też również za pośrednictwem Hiatus Festival. My jeszcze natomiast przez chwilę pozostaniemy przy Sedze Bodedze, ponieważ to jego album ukazał się w tym tygodniu, nowy album ambientowy, nie wokalno, elektroniczno, szaleńczo klubowy, a właśnie ambientowy, bardzo przyjemny utwór True Pure Mix, teraz w Trójce. Julek Ploski i utwór Carboy. To utwór, o którym więcej mówił dzisiaj Bartek Chaciński w Tygodniku Muzycznym, ale ja nie mogłam się powstrzymać i też postanowiłam powrócić do tego, o czym mówił w piątek i w czwartek cały internet, a mówił właśnie o tej dumie z naszego rodaka, bo to właśnie ten utwór pojawia się w trzecim odcinku tego ostatniego już sezonu Stranger Things. Kto już obejrzał wszystkie odcinki, ręka do góry. Ja podnoszę tak połowicznie, ponieważ został mi ostatni odcinek, czwarty przed tą długą, prawie miesięczną przerwą, no bo cały sezon jest podzielony na dwie części. O Stranger Things na pewno w trójce nie raz jeszcze będzie mowa. Ja tylko zapowiadam, że Julek Ploski, którego spotkałam dwa miesiące temu w ramach Great September, powiedział: tak, z wielką chęcią wpadnę, ale jednocześnie przyznał, że ma po łokcie pracy i myślę, że to spotkanie prędzej czy później nastąpi. Liczę na to, że ten wirtuos muzyki elektronicznej przybędzie do nas już w następną sobotę. Proszę trzymać za to mocno kciuki. Niby mieszkamy w jednym mieście, a czasami bardzo trudno się jest spotkać. Muzycznie się przenosimy, gdzie właśnie odbywa się szósta edycja festiwalu Hiatus. Fausto Messier to jeden z tych artystów, który myślę, że zbliżony jest bardzo w podejściu do tworzenia do Julka Ploskiego. Bawi się dźwiękami na przeróżne sposoby, zapraszając nas do swojego cyfrowego świata. Rozpoczęliśmy od 2020 roku jako cezurę naszego dzisiejszego spotkania i takiego punktu na osi czasu, gdzie wszystko zaczęło brzmieć inaczej i inaczej zaczęto myśleć także o muzyce klubowej, ale utwór, który przed chwilą pojawił się w trójce, czyli Allegro, który należy do Lorenzo Senni, pojawił się na wydanym w 2017 roku albumie. U Lorenza Senni dużo się zmieniło, ponieważ artysta poszedł w bardziej ambientową stronę. Te dźwięki są bardziej jeszcze abstrakcyjne niż mogłoby się wydawać. Jest to artysta, który na pewno jest bardzo popularny i bardzo doceniany na rynku międzynarodowym. Pochodzi z Włoch, a dzisiaj właśnie w Poznaniu zagra swój set w ramach Hiatus Festival. Przypominam, to już 6. edycja tego wydarzenia. Za chwilę spotkanie z organizatorami, bo właśnie przed rozpoczęciem wydarzenia miałam ogromną przyjemność porozmawiać i zamienić parę słów na temat tego, jaka jest idea wydarzenia, w którym pojawia się bardzo dużo przedstawicieli lokalnej sceny i też zagranicznych gwiazd. O tym między innymi za chwilę, a już teraz artysta, który wystąpił wczoraj i który przeciążył wszystkim serwery, czyli HD Mirror. Get professional. Get professional help. Get professional. Get professional. Get professional. Get professional help. Get professional. Get professional. Get professional. Get professional. Come, you're going insane. Can hear you disintegrate. Come, you're going insane. Can hear you disintegrate. Come, you're going insane. Can hear you disintegrate. Come, you're going insane. Can hear you disintegrating while you talk to me. Znajdujemy się w schronie w Poznaniu. Bardzo lubię to miejsce, ponieważ to tutaj odbywają się imprezy klubowe, najlepsze w ramach każdego festiwalu. A tak się składa, że to właśnie tutaj odbywa się 6. już edycja festiwalu Hiatus. Obok mnie organizatorzy. Cześć. Cześć, Dawid Dąbrowski. Cześć, Maciej Waleszczyk. Jaka jest główna idea festiwalu Hiatus? To jest bardzo interesujące, ponieważ prezentujecie muzykę bardzo różnorodną. Ona się nie skupia tylko na muzyce elektronicznej i techno, chociaż w tym roku w line-upie przoduje właśnie. Wbrew pozorom początki festiwalu w ogóle były bardzo mało taneczne, więc tak naprawdę chyba głównym takim clue tego festiwalu jest... ciekawa muzyka i troszkę taka autorska selekcja nasza, prezentowanie rzeczy, których po prostu my chcemy sami posłuchać na miejscu u siebie w Poznaniu. I z racji tego, że właśnie od poprzedniego roku ta edycja przeniosła się do Schronu, to też przybrała ona taki obrót bardziej przepływu z muzyki eksperymentalnej w taneczną. I bardzo nam się to podoba i wydaje mi się, że jest to super, super to gra. Dzisiaj bardzo popularne jest właśnie chwytanie za komputer, za jakieś instrumenty i tworzenie, eksperymentowanie. Więc zastanawiam się, kogo jest więcej na tym festiwalu. Czy właśnie artystów i osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem, czy właśnie zajawkowiczów takich jak wy? Znaczy, to jest bardzo ciekawy temat, bo szczególnie dla mnie, bo ja sam gdzieś tam zdarzy mi się prowadzić zajęcia właśnie gdzieś tam z syntezy modularnej, z produkcji, czy też z DJingu. Rzeczywiście jakby ostatnimi czasy jakby takich osób, które stwierdziły, że chcą tego spróbować, jest po prostu mnóstwo. Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle mega wartościowe, bo wtedy ci odbiorcy też zaczynają jakby bardziej doceniać nakład pracy, który trzeba włożyć, żeby coś takiego przygotować, tak? Bo jeśli chodzi o live acty, czasami gra się z maszyn, czasami gra się z komputera, czasami wygląda to łatwiej, czasami trudniej, ale sam nakład pracy, żeby stworzyć takie dzieło i je sfinalizować, jest po prostu wymyślić, przeprowadzić to wszystko bezbłędnie, jest po prostu gigantyczny i wydaje mi się, że ci ludzie po prostu w momencie, kiedy wchodzą w to, dostrzegają, jak to jest po prostu szeroki i w ogóle temat, który może powieść wszędzie. Coś, co mnie najbardziej intryguje w line-upie tego festiwalu, to właśnie to sprytne mieszanie sceny lokalnej z zagranicznymi artystami. Ty wspomniałeś, Dawidzie, że chcesz prezentować artystów, których lubisz słuchać. Ale na pewno to nie jedyny klucz, jakim się posługujecie przy doborze artystów. Ważną częścią tego festiwalu też był open call, który ogłosiliśmy dość wcześnie i zebraliśmy jak na nasze tutaj oczekiwania jakąś szaloną i możliwości, bo robimy to po prostu we dwójkę, więc open call też przesłuchiwaliśmy we dwójkę całą dobę. Zebraliśmy około 200 zgłoszeń i no to była niesamowita podróż i to też było chyba takie jakby... taka możliwość poznania rzeczy, których jeszcze nikt nie usłyszał, jakby świeżych, nowych, lokalnych, właśnie takich małych, niekoniecznie z jakby z pierwszych stron gazet. Było też dla nas bardzo ważne, bo wiemy, jak to jest ciężko po prostu żeby się przebić teraz. Wiemy, że teraz przez to, że tyle osób jest chętnych, to też jest dużo ciężej właśnie zagrać albo zostać zauważonym. Ja chciałem też zwrócić uwagę na to, że sam open call i ta ilość tych zgłoszeń pomogło nam tak naprawdę rozpoznać jakąś mapę tego, co się dzieje i tak naprawdę odnaleźć jakiś wektor, poznać to, jaka twórczość powstaje. Dużo nas zaskoczyło w jakiś sposób, dużo było takich performatywnych form też, które były dla nas interesujące, jednak ta edycja na to nie pozwoliła, ale na pewno jest to dla nas bardzo ciekawy kierunek, którym można by było zahaczyć. Ten wykon jest związany z sztuką bardziej związaną z performancem. Kiedy artysta właśnie wchodzi w jakąś dodatkową rolę, pojawia się jakiś kostium, pojawia się jakaś choreografia i tutaj muzyka właśnie wchodzi w jakiś dialog z ruchem, z ciałem, może z obrazem też, chociaż akurat sam obraz no to jest ważny dla tej edycji konkretnie, bo mamy dużo projektów audiowizualnych i to jest dla nas, to było dla nas coś ciekawego, co chcieliśmy przedstawić. Tych projektów jest naprawdę mnóstwo. No jest to jakiś taki akcent tej edycji właśnie, to połączenie sztuki wizualnej z dźwiękową. To też wracając troszeczkę do tego, o czym wspomniałaś, że jak ci twórcy mogą się wyróżnić, tego typu rzeczy, myślę, że w nowej muzyce jest mnóstwo przestrzeni na właśnie łączenie mediów. I tutaj jest ten przykład, jednym z tych połączeń jest właśnie sztuka wizualna i dźwiękowa. Pojawia nam się tutaj ogromny potencjał, na nowy sposób odczuwania w jakiś sposób. Jest to jakaś imersja, jest to jakiś krok do przodu, ale też przez to, że my oboje właśnie się tym zajmujemy, jakaś wrażliwość, obserwacja sceny, znaleźliśmy ciekawe przykłady tego. I to nie chodzi o to, żeby to zaakceptować, ale czasami wydaje mi się, że właśnie takie przesadzenie, jak to, co robimy tutaj na tym festiwalu, bo naprawdę występ wczorajszy Hadymiror, to było już takie, przebrała się miarka po prostu, tak, że widziałem, ale on że ludzie... z tego słynie. Tak, ludzie po prostu tam oszaleli i też jakby super połączenie było takie, że właśnie wcześniej był Abul Mogart, który był bardzo taki ambientowy, przygaszony, ale też pełny taki i nagle Hadymiror po prostu wszedł i tam po prostu zresetował wszystko. Więc wydaje mi się, że to trzeba po prostu dostrzec teraz, że my już myślimy obrazem. Bardzo ciekawe, a mnie ciekawi jeszcze, kończąc już naszą rozmowę, w jakim kierunku idzie hiatus? Czy faktycznie macie jakąś taką ambicję na to, żeby stać się wielkim festiwalem i na przykład odbywać się lokalnie w kilku miejscach w Poznaniu, czy jednak skupiacie się na tym schronie, tutaj jest bezpiecznie, jak sama nazwa wskazuje, i dobrze? Absolutnie nie chcemy być wielkim festiwalem. Chcemy być festiwalem, który godnie płaci swoim pracownikom, którzy po prostu tworzą ten festiwal, bo to jest po prostu rok pracy. Co ciekawe, że o to pytasz, wczoraj rozmawiałem właśnie o tym z Jędrzejem z UpToDate'a. Też właśnie mówił, że ten rozmiar jest w ogóle idealny i że jakby sprawienie, że to jest większe, jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo konsekwencji z sobą niesie, takich, które nie wiążą się z tym, co jest najfajniejsze, czyli z twórczością, z muzyką. I tak przy tym, co tu robimy, jak na naszą dwójkę, to jest po prostu ogrom pracy. Ale nie wyobrażam sobie, żeby tej pracy było więcej, bo po prostu no, stalibyśmy się pracownikami biurowymi, a nie kuratorami. Jeden z kilku utworów zasilających nową, krótką, pięcioutworową składankę wydaną nakładem małego wydawcy Ślina. Ślina to nie tylko label, to także kolektyw, no i przede wszystkim klub w Poznaniu oczywiście. A jak to ze Śliną bywa, przynosi nam różne smaki, raz słodkie, a raz kwaśne. No i teraz mieszanka różnych smaków, a to za sprawą muzycznych fascynacji Oli Szczupak. Jej set zagrany właśnie w klubie Ślina będzie towarzyszył naszej kolejnej rozmowie, a jej set wybrałam nie bez powodu, ponieważ jest to artystka, która właśnie wchodzi na scenę w innym klubie, naprzeciwko, w Schronie, gdzie odbywa się właśnie wspomniany przed chwilą Hiatus Festival. Być może dużo klubów i wszystkie są prawie na S, więc może się pomylić, ale Schron i Ślina to inicjatywy, które ze sobą współpracują i zaraz o tym się przekonamy. Bardzo proszę wytężyć słuch, bo teraz będzie o przyszłości muzyki klubowej i o tym, w jaką stronę podąża i że muzyka klubowa dzisiaj nie równa się używki, równa się wielka sztuka. N3. No nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności i korzystając z okazji, że jesteśmy w Poznaniu, to przeniosłam się dosłownie w mgnieniu oka do innej miejscówki, którą jest Ślina, założona przez Tobiasza, ale Tobiasz nam się sam przedstawi. Cześć, nazywam się Tobiasz, pseudonim TBH i jestem założycielem klubu Ślina. Ale nie tylko klubu, a mówię o korzystaniu z okazji ze względu na to, że ta scena poznańska jest bardzo, bardzo bogata w różnorodność brzmień. Mam wrażenie, że to trochę kwestia bliskości z Berlinem? A ja tak naprawdę bardzo staram się unikać tego powiązania z Berlinem, bo wiem, że jakkolwiek Poznań się może z tym bardzo mocno kojarzyć, to jest ze względu na dystans po prostu, który mamy do Berlina. Tak, mam wrażenie, że dużo jednak czerpiemy z lokalności, którą tutaj mamy i z tego charakteru, że Poznań jest no stosunkowo małym miastem, jeżeli chodzi o community, jesteśmy bardzo zgranym też community, więc wydaje mi się, że my tak naprawdę bardziej, jeżeli czerpiać inspiracje z Berlina, czerpiemy tak trochę te inspiracje albo gdzieś tam oczywiście z internetu, bo ciężko jest, nie? Ale też jakby ze wspólnych działań. No właśnie, bo rozmawiając o lokalnej scenie elektronicznej, klubowej Poznania, nie możemy zapominać o tym, że Poznań jest bardzo kolektywnym miastem, że tutaj te społeczności się jakoś łatwo nawiązują, jest po prostu tutaj miło, przyjemnie, sympatycznie. Zastanawiam się, z czego to wynika. Z jednej strony można powiedzieć, że Poznań ma dużo klubów, jak na to, jakie jest community. Z drugiej strony mam wrażenie, że też jest trochę łaknienie zawsze na nowe. To community, które na swój sposób jest tak po prostu fizycznie ograniczone jakby ilością ludzi, które w nim uczestniczą. Każdy ma trochę swój pomysł i każdy ma jakąś swoją zajawkę i mam wrażenie, że każdy próbuje też odnaleźć trochę przestrzeń dla siebie. I często te społeczności, czy te kolektywy, czy grupy, one są na tyle takie mieszane, elastyczne, że te pomysły, bookingi, które robimy, one bardzo się nawzajem jakby wymieniają. Że powiedzmy jakby ekipa z kolektywu, dajmy sobie Polichemnia, jest też bookowana przez inne kolektywy w Poznaniu i tak samo to działa w drugą stronę, że potem kolektyw Polichemnia z wielką chęcią zaprasza też na imprezy osoby z innych kolektywów. A jaką ty masz zajawkę? Czy twoją zajawką jest właśnie prowadzenie klubu i dawanie ludziom przestrzeni do takiego euforycznego przeżywania muzyki? Czy jednak masz znacznie więcej ukrytych? Na czapce masz napisane I'm not a DJ, czyli zakładam, że nie grasz muzy, ale może to jest jakaś pułapka? Oczywiście, że to jest pułapka, jakby mieszkam w Poznaniu, więc to jest naturalne, że jestem DJ-em. Natomiast tak, jakby no zajawkę mam, jakby no mimo wszystko też taką ideą, która stoi za Śliną, którą bardzo chciałbym kultywować, jest to, żeby właśnie dawać tej lokalności dużo pola do popisu, jakby mnie zawsze bardziej jarało to, co ludzie grają lokalnie, kogo mamy u nas w Poznaniu. I bardzo mi jarało to, żeby też dawać przede wszystkim nowym osobom, nowym twarzom pole do popisu, bo dzięki temu mam wrażenie, że możemy też tworzyć pewien schemat mentoringowy, schemat, w którym po prostu możemy sami siebie nawzajem napędzać. I też jakby no, wychodzi to trochę z pewnej irytacji, którą odczuwałem przez wiele lat, że za bardzo jesteśmy jako scena poznańska, w ogóle w sumie nawet Polska tak naprawdę, jesteśmy bardzo uzależnieni od gdzieś tam bookingów zagranicznych, od dużych nazwisk, bo uważam, że właśnie te wszystkie najfajniejsze wydarzenia, na których byłem, to były te, które właśnie były takie bardzo kumpelskie, tak, że po prostu kolektyw zaprasza swoich ziomali na imprezę i wspólnie jakby przeżywamy to razem, tak? Bo mam wrażenie, że jakby ci najmłodsi, czy jakby te nowe twarze zawsze mają najwięcej ciekawego do powiedzenia, bo one wychodzą z zupełnie innym mentalem trochę na tą scenę i z zupełnie inną selektą i mam wrażenie, że ci młodzi DJ-e dużo bardziej też eksperymentują po prostu z tym, co grają, bo jeszcze nie wiedzą jakby, jak to robić w taki sposób techniczny, tak? Więc są tym wszystkim bardzo chaotyczni i w tym chaosie można znaleźć też sporo nowych rzeczy. Kolektywne działanie pomaga właśnie w tworzeniu line-upów, w tworzeniu festiwali, wynajdywaniu. Powiedzmy o konkretach, czyli jak dokładnie brzmi scena poznańska? Scena poznańska w moich oczach jest bardzo basowa, jest bardzo postklubowa. Co to dokładnie oznacza dzisiaj? Wszystko to, co nie jest 4x4. Nie, no ale powiem szczerze tak, jakby no postklubowa, czy w ogóle jakby eksperymentalna muzyka elektroniczna, czy to basowa, czy w ogóle po prostu w całym gatunku, no ona mimo wszystko ma swój background też w korzeniach queerowych. A Poznań jest bardzo queerowym miastem, bańką queerową nawet trochę bym powiedział, więc mam wrażenie, że to też jakby z siłą rzeczy jest trochę takim dobrym środowiskiem do rozwoju pod tym kątem. A postclub jest jednak alternatywą też do tego mainstreamowego clubbingu, tak? Jest alternatywą do dużych klubów. Myślę, że siłą jakby czy brzmieniem Poznania jest po prostu no, alternatywa. Myślę, że to jest najlepsze miasto, w którym można poznać ciekawe gatunki muzyki. Dobrze, no to mamy bass, mamy postclub, co jeszcze? No kłamałbym, gdyby to nie było techno. Po prostu kłamałbym, że to nie jest techno, bo mimo wszystko też, jak ja się wprowadzałem do Poznania, co już było tam prawie 9 lat temu, pierwszym takim miejscem, do którego zacząłem chodzić, był Projekt Lab. I tam słyszałem, przede wszystkim tam miałem słyszeć albo z techno, albo z brytyjskimi brzmieniami. I obie te imprezy mnie po prostu, czy jakby oba te jakby brzmienia mnie na maksa jarały. I tak sobie jakoś ukorzeniłem, czy po prostu gdzieś tam w swojej głowie wytworzyłem ten obraz, że Poznań to jest albo techno, albo basuwa. I mam wrażenie, że trochę do dzisiaj tak to funkcjonuje. A z kolei jest jednak przestrzeń też na inne wydarzenia. Tak, Dom Technika robi bardzo dużo imprez basowych. No my jako Ślina też bardzo lubimy brzmienia basowe, więc siłą rzeczy też jakby chcemy jak najwięcej takich robić. No i też wszystkie te, powiedzmy, rzeczy, które się dzieją poza klubami, bo tam nie mówię też jakby różnych rodzajów free party i tak dalej, które są organizowane przez środowiska niezwiązane z klubami, to tam też można usłyszeć jakby sporo takich brzmień basowych. To powiedzmy o tym, kto dzisiaj najbardziej potrzebuje przeżywania muzyki właśnie w przestrzeniach takich małych, klubowych, dusznych, ciemnych, z odrobiną światła. Kto dzisiaj gra, a kto dzisiaj słucha? No moim zdaniem zawsze najlepsi są najmłodsi na tej scenie i powinniśmy jakby dostosować to dla nich, też dlatego, że no ponownie, oni jakby wnoszą nową energię, że ci starsi, którzy gdzieś tam zjedli swoje zęby, czy którzy już grają wiele lat, to powinny pełnić taką rolę mentorów, tak naprawdę, jak wprowadzać tych ludzi na scenę, co mogą robić, żeby właśnie organizować te eventy, jak one sprawić, żeby były ciekawe, żeby były atrakcyjne. A mówię też o młodych przede wszystkim dlatego, że no mimo wszystko widać taki trend, że młodzi trochę uciekają od klubów. Co mnie też trochę nie dziwi, bo kluby takie, jakie ja znam, kojarzą się no, z używkami, kojarzą się z bardzo ciężkimi imprezami. Wydaje mi się, że to jest taka strategia, którą powinny przyjąć też jakby kluby, kolektywy, scena po prostu, żeby pokazać tą twarz, że muzyka elektroniczna niekoniecznie jest związana z ciężkim imprezowaniem, że muzyka elektroniczna też jest forma sztuki, to jest forma przeżywania. I to jest moim zdaniem też coś takiego, co wiele osób stara się robić, tylko jest trochę taki dług, można to tak określić, taki dług, który po prostu pozostał na tej scenie i który my trochę musimy teraz spłacać dzisiaj, żeby przekonać ludzi, że ej, ten clubbing, jaki my znamy z filmów czy z rzeczywistości, on nie musi tak wyglądać, że ciemna, zadymiona przestrzeń z potężnym sound systemem może być po prostu doznaniem stricte nawet fizycznym, tak? Nawet po prostu jak ten bas łupie, jakby to można... Masuje nam brzuchy. Tak, dokładnie, dokładnie. Dla mnie to jest tak, jak wybrać się do kina. I uważam, że tak to w taki sposób też to powinno być kultywowane, żeby pójść po prostu na dance floor, na nim nie dęsić, tylko słuchać tak naprawdę. Słuchać, patrzeć, może wczuć się, wąchać, doświadczać. To na koniec właśnie w którą stronę podąża nie tylko scena lokalna Poznania, ale ogólnie scena klubowa według ciebie? Są pewne trendy, za którymi po prostu sporo klubów idzie, dlatego że są po prostu opłacalne. Rozumiem, że może im na tym zależeć, bo no jakaś płynność finansowa powinna być po prostu w firmie. Z drugiej strony uważam, że też można w jakiś sposób balansować trochę, też myśleć o tym bardziej długoterminowo, czy jakby mieć taką strategię długoterminową, że nawet jeżeli teraz nie zyskamy na tym, powiedzmy, w najbliższym kwartale, w najbliższym roku, to my budujemy pewien trend, my budujemy pewną wizję, która może opłacić się nie tylko w kontekście takim finansowym, ale po prostu opłacić się w kontekście kulturowym za jakiś czas. Tak jak ci młodziaki, którzy teraz mają, powiedzmy, tam 16-20 lat, te osoby też będą uczestniczyły w tej scenie, jak będą miały też powody i motywacje do tego, więc uważam, że pozwalamy zmienić właśnie ten wizerunek tego clubbingu, jaki znamy w Polsce. Tobiasz Jankowski, promotor sceny elektronicznej w Poznaniu, był gościem audycji N3. Bardzo dziękuję za te słowa i do zobaczenia na poznańskich, nie tylko poznańskich, szlakach klubowych. Dziękuję również. Bawcie się dobrze w Poznaniu, jak będziecie. Odwiedzajcie wszystkie możliwe kluby, jakie tu są. W każdym znajdziecie coś dla siebie. Działajcie lokalnie. Pozdro. Ultrascope i utwór Enemy, czyli propozycja od Tobiasza, który zaproponował ten utwór jako idealne zwieńczenie naszej rozmowy, czyli możemy się domyślać, że Ultrascope jest poznańskim DJ-em i producentem. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Ja odkładam już powoli mikrofon na bok i biegnę do schronu, gdzie trwają ostatnie godziny festiwalu Hiatus, szóstej edycji festiwalu Hiatus. Mam nadzieję, że tutaj powrócę za rok na siódmą kolejną edycję festiwalu, które naprawdę pięknie ze sobą łączy brzmienia, dźwięki, lokalną scenę z tą międzynarodową i myślę, że my jako Polska naprawdę mamy mocnych zawodników w tej scenie klubowej. Nic tylko się cieszyć, słuchać i o niej opowiadać i więcej za tydzień, parę minut po godzinie 23. Już teraz zapraszam na kolejną odsłonę audycji N3. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizował Krzysztof Sagan. Życzymy dobrej nocy i zostawiamy z tym pięknym ambientem Segi Bodegi. Powracamy do jego najnowszego albumu, utwór Pipey, na zakończenie. Życzymy dobrej nocy, do usłyszenia.